حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قوم انصار کے کئی بزرگوں سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے تم جس قدر بھی روشنی کرو گے وہ تمہارے لیے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 550۔